listu Koryntian, szósty rozdział. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. Wir lesen 1. Korinther 6, von Vers 1 bis 11. Czytamy z 1. listu do Koryntian 6, od 1. wiersza do 11. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie się na sędziów tych, którzy z Boże się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę sobie wyrządzacie, i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani świątecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Hier im 1. Korinther 6 haben wir wieder eine Parallele zu 1. Korinther 5. Tutaj w 6. rozdziale listu do Koryntian mamy znowu odniesienie, odniesienie do poprzedniego rozdziału. Der Sachverhalt wird in einem Vers dargestellt. Ten przebieg zdarzeń, czy cała ta przebieg zdarzeń, cała sprawa będzie pokazana, jest ukazana w jednym wersecie. Das, was wir gestern in Kapitel 5, Vers 1 gelesen haben, to, co czytaliśmy wczoraj w piątym rozdziale, w pierwszym wierszu, das war genau der Einsachverhalt. To było dokładnie to samo, co będziemy w tym rozdziale, dokładnie ten sam przebieg zdarzeń. Und hier haben wir auch wieder Einsachverhalt. W tym rozdziale mamy dokładnie też taki przebieg zdarzeń. Und Paulus erklärt dann durch den Heiligen Geist, wie wir diesen Sachverhalt richtig zu behandeln haben. Paweł pokazuje nam przez to, jak my możemy, czy jak my powinniśmy sobie radzić, czy powinniśmy postępować w danym przebiegu wydarzeń. In Kapitel 5 ging es um die sittliche Unmoral zwischen Geschlechtern. W piątym rozdziale chodziło o, czy była mowa o takim zwyczajowym, zwyczajowej niemoralności pomiędzy dwoma płciami. Hier geht es um Rechtsstreit zwischen Brüdern. Tutaj chodzi nie tak bardzo o zwyczaje, co o prawne sprzeczki, czy prawne procesy pomiędzy braćmi. In Kapitel 5, Vers 12 hatten wir gelesen, dass wir richten. W 5. rozdziale 12. wierszu czytamy, że my sądzimy. Wenn einer hier auf dieser Erde richtet, jeśli ktoś na tej ziemi sądzi, czy rozsądza, dann ist das in der Regel ein Jurist. To zazwyczaj jest to prawnik. Der muss lange studiert haben. On musi zrobić długie wykształcenie. Um eine Sache richtig beurteilen zu können. Żeby móc jakąś sprawę dobrze osądzić. Aber hier in Kapitel 5 und auch in Kapitel 6 wird deutlich gemacht, dass jeder Glaubende fähig ist zu richten. Ale w 5. i 6. rozdziale jest pokazane, że każdy, kto, każdy wierzący, każdy, kto posiada wiarę, jest zdolny do rozsądzania spraw. Richten bedeutet eine richtige Beurteilung finden, die Gott über eine Sache hat. W tym przypadku rozsądzanie, czy sądzenie, tak jak to tutaj mamy w naszym tłumaczeniu, pokazuje, czy ma na myśli ocenianie spraw wedle światła Bożego. Was wird bei einem Gericht gemacht? Co się dzieje podczas jakiegoś sądu, czy podczas sądu? Erstmal werden die Personalien festgestellt. Podczas rozprawy sądowej zostaną najpierw zatrudnieni pracownicy, adwokaci itd. Dann wird herausgefunden, welcher Sachverhalt tatsächlich sich abgespielt hat. Więc najpierw mówiliśmy o śledczych i po drugie najpierw jest rozsądzane czy oceniane, co się w ogóle wydarzyło, w jaki sposób. Dann wird eine Beurteilung des Sachverhaltes vollzogen. Następnie podejmuje się osąd w danej sprawie, w danym przebiegu wydarzeń. Dann kommt es zur Urteilsfindung. Następnie szuka się odpowiedniego osądu, czy jest tak. Und dann wird gegebenenfalls eine Strafe ausgesprochen. I na końcu po wydaniu osądu zostaje wydane pełnomocnictwo kary. Und so systematisch müssen auch wir vorgehen in unserem Selbstgericht. I tak systematycznie powinniśmy my postępować we swoim samoosądzie. Es genügt nicht nur ein Sachverhalt, wie er nach außen sich darstellt, zu beurteilen. Nie starczy ten przebieg wydarzeń oceniać po powierzchowności tego przebiegu wydarzeń, po tym jak to wygląda na zewnątrz. Sondern bei uns müssen wir auch die Beweggründe untersuchen. Warum habe ich das gemacht? Ale u nas osobiście, w naszych sercach powinniśmy badać, z jakich powodów dana rzecz się wydarzyła. Wir werden es im Einzelnen auch sehen. To będziemy jeszcze widzieć. Paulus schreibt keinen Lehrbrief. Paweł pisze, nie pisze żadnego listu pouczającego. Sondern ein Fehlverhalten nach dem anderen bei den Korinthern greift er auf. Tylko jest to bardzo różnorodny list, który wiele różnych aspektów pokazuje. Und er hatte gezeigt, dass wir uns selbst beurteilen. On pokazuje, że my powinniśmy, czy my osądzamy sami siebie. Und auch die drin sind. Und? Die drinnen sind. Aha, i jesteśmy również tymi, którzy są w środku. Die sich mit den Gläubigen in Korinth gewissermaßen versammelten, um Gott zu ehren. Którzy się razem z tymi wierzącymi z Koryntu zgromadzamy w celu uwielbiania Boga. Das sind solche, die von sich aus sagen, dass sie eine Beziehung zu Gott haben. To są tacy, którzy mają społeczność z Bogiem, czy mają związek z Bogiem, żywy związek. Und dass sie auch in dieser Beziehung zu Gott leben. I żebyśmy w tym związku, czy w tej społeczności z Bogiem żyli. Beide Seiten gehören zusammen. Obie strony, one są ze sobą nieodłączne, są nierozłączne. Das Äußere. To zewnętrzne, to co widziane w nas na zewnątrz. Wie das Innere. Jak również to, co jest w naszych wnętrzach. Gott sieht das als eine Einheit. Bóg widzi to jako jedną całość. Wenn ich nur äußerlich sage, ich bin ein Christ. Jeśli ja po prostu tak zewnętrznie, powierzchownie mówię, jestem chrześcijaninem. Und nie gesagt habe von Herzen zu Gott, o Gott sei mir dem Sünder gnädig. Nigdy nie powiedziałem do Boga z całego serca, Boże, bądź mi grzesznikowi miłościw. Dann habe ich keine Beziehung zu Gott. To nie możemy powiedzieć, że wtedy nie mam żadnego związku czy żadnej społeczności z Bogiem. Jetzt waren hier zwei Männer, die etwas gegeneinander hatten. Stanęliśmy, czy zatrzymaliśmy się teraz przy mężczyznach, którzy mieli jakąś sprawę przeciwko sobie. Mówisz, na jaką bez wchłonę. Jak to szybko się zdarza, prawda? Denken wir nur an das erste Brüderpaar, Kain und Abel. Kiedy pomyślimy o pierwszej parze braci w Biblii, którzy są wymienieni, o Ablu i Kainie. Da eskalierte der Streit so, dass ein Toter hinter zu beklagen war. To ta kłótnia się tak, tak rozwinęła, tak eksplodowała, że ostatecznie zakończyło się to śmiercią jednego z braci. Denken wir an die Jünger. Pomyślmy o uczniach. Das waren noch Männer, die dreieinhalb Jahre dem Herrn Jesus gefolgt waren. To byli mężczyźni, którzy przez 3,5 roku podążali za Panem Jezusem. Die hatten noch nichts mit Streit zu tun, oder? Czy na pewno nie mieli nic skutnie wspólnego, czyżby? Wir lesen mal Lukas 22. Czytamy z Ewangelii Łukasza z 22 rozdziału. Vers 24. 24. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. Wir sehen, selbst bei glaubenden Menschen kann Streit entstehen. Widzimy, że nawet przy ludziach, którzy posiadają wiarę, może powstać czy urodzić się kłótnia, spór. Und das kommt immer aus unserer alten Natur hervor. I to pochodzi zawsze z naszej starej natury. Bei Kain und Abel war es ein einseitiger Streit. Przy przypadku Kaina i, Abla była to kłótnia, która była jednostronna. Abel war ein Mann des Glaubens. Abel to był człowiek wiary. Er hatte eine Beziehung zu Gott und lebte in der Beziehung. On miał społeczność z Bogiem i żył w tej społeczności z Bogiem. Aber, wie war das bei Kain? Ale jak to było u Kaina? Er war ein Ungläubiger. On był niewierzący. Und er wurde so zornig auf Abel, i on tak się rozgniewał na Abla, na swojego brata, że ostatecznie go zabił, zamordował. Und heute sagt die Schrift uns, i co mówi nam dzisiaj Słowo Boże? Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Sługa Boży nie powinien wnosić sporów. Sondern gegen alle Gelinde lehrfähig sein. Ale gelinde, mild. Łagodność. Ale powinien okazywać łagodność. Nur wenn Menschen zusammenleben, dann kommt es ganz schnell zu Streit. Tak jak to ludzie żyją razem ze sobą, obok siebie, to czy razem ze sobą, to bardzo szybko dochodzi do kłótni. Das kennen wir aus dem Familienleben. To znamy z naszego życia rodzinnego. Kinder müssen schon früh lernen, sich nicht zu streiten. Nawet dzieci muszą wcześniej uczyć się, żeby się nie kłócić między sobą. Jethro, der Schwiegervater Mose, hat ihm mal einen guten Rat gegeben. Szwagier. Teść Mojżesza, Jethro, dał mu bardzo dobrą radę któregoś razu. Wir lesen dazu mal aus 2. Mose 18. Do tego przeczytamy z 2. Mojżeszowej 18 rozdziału. Aus Vers 14. Z 14 wiersza. A gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co oni czynili, co on czyni dla ludu, rzekł: czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? I zobaczy 15-16, no? 15-16 wiersz jeszcze do tego przeczytamy. Wtedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu: ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Gdy mają jaką sprawę, przychodzą do mnie, a jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmam im przepisy prawa Boże. 5. Mose 17. Z 5. Mose 17 rozdziału. Piąta Mojżeszowa, 17 rozdział, 8 wiersz. Jeśli by za trudno było dla ciebie rozsądzić sprawy dotyczące przelania krwi, rozczyn majątkowych i obrażeń cielesnych jako sprawy sporne prowadzone w twoich miastach, to wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które wybierze Pan Bóg twój. Vers 9. I jeszcze 9 wiersz. I przyjdziesz do kapłanów, lewitów i do sędziego, który będzie wtedy urzędował i zapytasz się, a oni ogłoszą ci wyrok zgodnie z prawem. Wir sehen also, das, was Jethro gesagt hat, wurde von Gott anerkannt. Widzimy, że to, co Jethro powiedział, zostało uznane przez Boga. Und wurde im Gesetz festgeschrieben. I zostało ostatecznie napisane w Słowie Bożym jako prawo. Wir haben auch gesehen, dass die Rechtsprechung in Verbindung mit dem Wort Gottes erfolgt. Widzimy, że powstawanie prawa, czy ono powstaje wyłącznie z w połączeniu z społecznością z Bogiem. Das Synedrium war zur Zeit des Herrn Jesus die oberste Gerichtsbarkeit. Das Synedrium. W każdym razie najwyższa rada najwyższa, czy Rada 40. Rada najwyższa, ona była najwyższym organem sądowym w tamtych czasach. Da waren Priester, Schriftgelehrte vertreten. Tam znajdowali się, czy w skład tej rady najwyższej wchodzili kapłani i uczeni w piśmie. Und der hohe Priester hatte dort den Vorsitz. I arcykapłan, czy kapłan najwyższy, miał najwyższą pozycję w tym, w tej radzie. Wir sehen also, die Rechtsprechung muss die, als Grundlage das Wort Gottes haben. I widzimy, że na tej podstawie, że to rozsądzanie, czy osąd według prawa może powstawać, czy może odbywać jedynie na podstawie o oparcie w Słowo Boże. Die Rechtsprechung muss aus der Gegenwart des Herrn herauskommen. To rozsądzanie musi pochodzić z obecności Bożej. Denn der Herr kennt nur die Beweggründe. Bo jedynie Pan zna te motywy, te wewnętrzne motywy postępowania. Und der Herr kann nur die Beweggründe offenbar machen. I jedynie Pan może uczynić ten wewnętrzny motyw jasnym, czy klarownym, upublicznić go. Wir lesen mal Vers aus 1. Petrus 3 dazu. Przeczytamy jeszcze werset z 1. Piotra 3 rozdział. Tego. Vers 18. 3 rozdział, wiersz 18. 1. Petrus 3, vers 18. 1. Piotra 3, 18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwy, aby was przywieźć do Boga. W ciele, w prawdzie przyniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Wir waren alle ungerechte. My byliśmy wszyscy niesprawiedliwymi. Und Christus ist für ungerechte gestorben. I Chrystus zmarł za niesprawiedliwych. Und weil er für ungerechte gestorben ist, sind wir alle zu Gott gebracht. I ponieważ on właśnie dla niesprawiedliwych umarł, czy za niesprawiedliwych umarł, zostaliśmy przywróceni z powrotem do życia. Also stellungsmäßig sind wir alle direkt vor Gott. A więc jeśli chodzi o naszą pozycję, jesteśmy wszyscy przed Bogiem. Und das wussten die Korinther doch auch. To wiedzieli również i Koryntianie. Wir lesen mal aus Kapitel 1. My czytamy z 1. rozdziału listu Koryntian. 1. listu Koryntian oczywiście. Vers 2. Wiersz drugi. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wyzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu ich i naszym. Er spricht sie an als berufene Heilige. On odnosi się do nich, czy odnosi się do nich jako do powołanych świętych. Sie waren auf Gott ausgerichtet und stellungsmäßig. Oni byli zwróceni swoją postawą w kierunku Boga, czy do Boga. 1. Korinther 1, vers 30. 1. Korinther, vers 30. Lesen wir den Vers. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Die Heiligkeit, świętość, ist uns geschenkt worden in Christus. Jest nam podarowana w Chrystusie. Und deshalb sind wir geheiligte. I z tego względu jesteśmy uświęconymi, czy poświęconymi. Heute werden Menschen heilig gesprochen von einer großen Kirche. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jedynie zdarza się to w wielkich kościołach. Są wtedy ludzie kanonizowani, czyli ogłaszani świętymi. Die Bibel zeigt uns, dass jeder Wiedergeborene mit dem Zeitpunkt der Wiedergeburt ein Geheiligter ist. Biblia nam pokazuje co innego. Pokazuje nam, że każdy znowu narodzony człowiek w miejscu czy w czasie narodzenia się na nowo, w czasie nawrócenia się, staje się poświęcony Bogu. Und das ist völlig unabhängig von unserer Vorgeschichte. To jest całkowicie, absolutnie niezależne od naszej historii, która nas wcześniej obciążała. Das sehen wir noch in diesem Kapitel. To możemy jeszcze zobaczyć w tym rozdziale. Und jetzt waren die Brüder. I teraz byli ci bracia im Bruderstreit. W braterskiej kłótni. Was machen sie? I co oni robią? Sie gehen vor die Gerichte. I oni idą przed sąd. Vor die Ungerechten gehen sie. Oni idą przed sąd, który jest prowadzony przez niesprawiedliwych, przez niewierzących. Da, wo sie früher, vor der Bekehrung zu Hause waren. Tak, tam, gdzie oni się znajdowali przed swoim nawróceniem. Da gingen sie hin, um ihr Recht durchzusetzen. Oni się kierują w tamtą stronę, żeby swoje racje czy swoje prawa przeforsować. Gottes Wort bezeichnet die ganze Menschheit ohne Gott als Ungerechte. Bóg pokazuje nam w swoim słowie, że cała ludzkość bez Boga jest niesprawiedliwa. Czyli jako ludzkość jesteśmy niesprawiedliwymi. Jakubus 2. Z listu Jakuba, trzeci rozdział. Vers 6. List Jakuba, trzeci rozdział, wiersz 6. I język jest ogniem. Język wśród naszych członków swoistym światłem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Es geht mir da ganz besonders um den Begriff Welt der Ungerechtigkeit. Zależy mi szczególnie podkreślić, żeby szczególnie podkreślić te słowo świat niesprawiedliwości. Alles, was mit der Welt zu tun hat, ist zwangsläufig ungerecht. Wszystko, co ma ze światem do czynienia, jest z gruntu niesprawiedliwe, nieprawe. Und ein Christ hat mit dieser Welt nichts mehr zu tun. I chrześcijanin nie ma z tym światem nic do czynienia. Er ist ja geheiligt. On jest uświęcony, jest poświęcony. Er ist ja zu Gott gebracht. On jest to przyprowadzony do Boga. Und Paulus greift diesen Sachverhalt auf und stellt das einfach mal in Frage. Darf man richten vor weltlichen Gerichten? I Paweł, on pokazuje nam ten przebieg wydarzeń i pyta się, stawia nam pytanie, czy wolno nam przed światem, czy przed światową instytucją rozsądzać. Indem er das in Frage stellt, motiviert er sie zum Nachdenken. Przez to, że on stawia takie pytanie, on motywuje ich do tego, żeby sami się na tym zastanowili. Die Korinther hatten ja eine sehr hohe Selbsteinschätzung. Korinthianie jako Grecy mieli bardzo wysokie mniemanie o sobie. Und genau auf diesem Niveau spricht er sich jetzt an. I dokładnie na tym poziomie, na tym poziomie on ich napomina, czy mówi do nich. Er zeigt, was sie gemacht haben. On pokazuje, co oni zrobili. Und wie es möglich gewesen wäre. I jakby co oni zrobili i co mogłoby się stać. Er sagt nämlich, czy mogło, jakby można było to rozwiązać. In seiner Frage, es gibt zwei Möglichkeiten. On mówi w swoim pytaniu już, są dwie możliwości. Das eine ist der Streit vor den Ungerechten. Najpierw pierwsza możliwość, to jest kłótnia przed niesprawiedliwymi. Und das andere ist der Streit vor Heiligen. A druga możliwość, to jest kłótnia przed świętymi. Nochmal ein Gedanke zur Ungerechtigkeit. Jeszcze jedna myśl do niesprawiedliwości, nieprawości. Wenn ich Gott und die Autorität seines Wortes nicht anerkenne. Jeśli ja Boga jako autorytet, czy jego autorytetu nie potrafię osobiście uznać, dann ist automatisch die Folge Ungerechtigkeit. To automatyczną czy oczywistą, oczywistym następstwem jest niesprawiedliwość. Man kann in den Augen der Welt sehr gerecht erscheinen. Można w oczach tego świata bardzo sprawiedliwie sprawiedliwie wyglądać, czy weil man sich vielleicht gesetzeskonform verhält. ponieważ dopasowuje się do, czy zachowuje się wobec prawa, będę prawa. Man hält sich dann nicht nach dem Wort Gottes. Ale nie trzyma się wtedy wedle prawa Bożego, wedle Słowa Bożego. Vers 2 wird eine nächste Frage. W wierszu drugim zostaje następne pytanie postawione. Er sagt, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Pyta się, czy nie wiecie, że świat, że święci świat sądzić będą? Denkt doch mal an eure hohe Berufung, die ihr habt. Myślcie o, pomyślcie o swoim wysokim, czy wysokim powołaniu, które macie. Und immer wieder sagt er im Korintherbrief, wisset ihr nicht? I ciągle powtarza Paweł w liście do Koryntian, czyż nie wiecie? Weil sie so erfüllt waren von sich selbst. Ponieważ oni byli tak przepełnieni własnym mniemaniem o sobie samych. Und weniger von Gott und der Herrlichkeit seines Wortes. I mniej Bogiem i Jego wspaniałością, Jego słowa. Er hatte sicherlich in den anderthalb Jahren, wo er bei ihnen war, davon gesprochen, dass wir einmal die Welt richten werden. Zupełnie z pewnością podczas tego pobytu wśród Koryntian on mówił o tym. Wir lesen einmal einen Vers aus Matthäus 20 dazu. Przeczytamy z Ewangelii Mateusza. Matthäus 25. Ewangelia Mateusza, rozdział 25. Das Gericht der Lebendigen. O sądzie żyjących. Nad żywymi. Verse 31 bis 34. Ewangelia Mateusza 25, wiersz 31 do 34. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy, chwale swoje i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie Król tym po swojej prawicy. Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane od Was, dla Was od założenia świata. Wann wird das sein? Kiedy to będzie? Wir warten, dass der Jesus nach 1. Thessalonicher 4 wiederkommt, um uns heimzuholen zu sich. My czekamy na to, że Pan Jezus po nas przyjdzie, tak jak to zapisane w pierwszym liście Thessalonicza, i weźmie nas do siebie. Und dann beginnt auf dieser Erde ein ganz neues Werk. I wtedy zacznie się na tej naszej ziemi dziać zupełnie coś nowego, zupełnie nowe dzieło. Gott wird mit Israel wieder anknüpfen. Bóg znowu rozpocznie społeczność z Izraelem. Jüdische Männer werden bekehrt werden, weil sie erkennen das Evangelium des Reiches. Ludzie spośród Żydów będą się nawracać, ponieważ oni rozpoznają, że oni rozpoznają Królestwo Boże. Weltweit wird das Evangelium des Reiches verkündigt werden. Na całym świecie będzie ogłoszona Ewangelia. Und immer, wenn das Evangelium verkündigt wird, gibt es ja Widerstand. I za każdym razem, kiedy Ewangelia czy Królestwo Boże jest zgłoszone, odczuwamy, czy jest to zjawisko, które zawsze towarzyszy temu, to jest sprzeciw. Das wird auch hier sein. Tak również będzie w tym przypadku. Die Glaubenden werden leiden. Wierzący będą cierpieć. Und gleichzeitig wird es furchtbare Gerichte geben. Paralelnie do tego, czy równolegle do tego, będą odbywały się sądy. Gott wird dafür sorgen, um dieses Zeit des Dortigen Reiches vorzubereiten. Bóg będzie się o to troszczyć, żeby ten czas tysiącletniego Królestwa przygotować. Und dann wird nach Zacharia 14 der Jesus leiblich auf diese Erde gekommen und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. I jak w Zachariasza 15 rozdziale, 14 rozdziale napisane jest, że przyjdzie, tak? Zostanie na górze olimpijskiej. der Jesus wird wiederkommen und seine Füße werden auf dem Höhler stehen. Tak, w Jasza 14 rozdziale jest napisane, że Pan Jezus przyjdzie po swoim z tego ludu z Żydów i postawi swoje stopy na Górze Oliwnej. Alle glaubende Menschen werden ihn begleiten. Wszyscy wierzący ludzie będą jego towarzyszyć mu. Kommen also aus dem Himmel mit ihm auf diese Erde. Czyli przyjdą razem z nim na tą ziemię. Und auch eure Engel werden mitkommen. Und dann wird der Thron der Herrlichkeit hier auf der Erde aufgerichtet werden. Alle Nationen werden dann vor diesem Thron antreten müssen. Wszystkie narody będą przed tym tronem musiały stanąć. Und dann wird jeder beurteilt von dem Herrn Jesus. Każdy będzie osądzony przez Pana Jezusa, czy osądzony. Die Frage ist, wie stehst du zu dem Evangelium des Reiches? Pytanie jest, jak stoisz ty osobiście wobec Ewangelii Królestwa? Hat man es angenommen und die Diener, die das Evangelium gebracht hat, angenommen? Czy osobiście przyjąłeś to i czy przyjąłeś również sług Boży, którzy tą Ewangelię przynosili? Wenn ja, dann darf man eingehen in das Häusliche Reich. Jeśli tak, to można bez obaw wejść do Królestwo. Hat man es nicht angenommen, geht man in die ewige Qual. Jeśli nie przyjęło się tego, będzie się szło, czy pójdzie się na wieczne potępienie. Das wird eine Reaktion sein. To będzie reakcja na to. Eine Aktion sein in Israel. To będzie wydarzenie wielkie w Izraelu. Ihr lieben Korinther, das habe ich euch doch gesagt, als ich bei euch war. Kochani Koryntianie, ja to wam wszystko powiedziałem, jak ja byłem u was. Chrystus wird nicht nur allein auf dem Thron sitzen, sondern ihr werdet als Mitsitzer neben ihm sitzen. Chrystus nie będzie tylko siedział sam na tym tronie, ale wy wszyscy będziecie mu towarzyszyć jako członkowie. Ihr werdet mit regieren im tausendjährigen Reich selbst. Będziecie razem z nim rządzić czy rozsądzać w Królestwie Bożym, w Królestwie tysiącletnim. Ihr werdet die Welt richten. Będziecie rozsądzać świat. Seid ihr jetzt unfähig, die einfachsten Dinge zu entscheiden? Teraz jesteście, nie jesteście w stanie rozporządzać, rozsądzać najprostsze sprawy między prawem. Denkt doch, welche Würde euch Gott geschenkt hat, dass ihr zukünftig diese Aufgabe wahrnehmen dürft. Pomyślcie o tym, jaki zaszczyt wam podarował Bóg, że w przyszłości będziecie mogli przyjąć tą funkcję. Und indem ihr euch jetzt gegenseitig vor die Gerichte zerrt, i teraz, kiedy się przed ciągacie po tych sądach, zeigt ihr, dass ihr unwürdig seid, die einfachsten Dinge zu tun. Pokazuje to, że jesteście niegodni, żeby sprawować te najprostsze sprawy. Vers 2. Wiersz 3. Wieder sagt er, wisset ihr nicht? Znowu mówi, czyż nie wiecie? Sie konnten es wissen, aber ihr Verhalten zeigte nicht, dass sie dieses Wissen hatten. Oni mogli to wprawdzie wiedzieć, ale ich zachowanie nie pokazywało, czy nie wyrażało w ogóle tego, że oni taką wiedzę posiadali. Wie manches Mal geht's uns auch so nicht. Nam też tak często się powodzi w ten sposób. Wir haben gesagt im Gebet, dass der Herr reden möge. My powiedzieliśmy w modlitwie, że wyraziliśmy życzenie, żeby Pan do nas przemawiał. Wir wissen alle durch Gottes Wort und durch Erfahrung, dass nur dann der Segen fließt, wenn er redet. My wiemy ze Słowa Bożego, jak również doświadczenia, że błogosławieństwo jest wtedy, kiedy Bóg do nas przemawia. Und doch manchmal ist unser Verhalten so, als ob wir dieses Wissen nicht präsent hätten. I czasami jednak jest nasze zachowanie w ten sposób, czy zachowujemy się w ten sposób, jakby ta wiedza była nam dla nas niedostępna. Er zeigt in Vers 3, dass sie nicht nur die Menschen richten werden, sondern Engel sogar. On pokazuje, że oni nie tylko będą sądzić w trzecim ludzie, ale aniołów. Tak, ale pokazuje w każdym razie dalej, że będą również sądzić aniołów. Die Engel sind ja Geister. Aniołowie są duchami, czy istotami duchowymi. Sie sterben auch nicht. One nie umierają. Sie stehen im Grunde genommen über den Menschen. W zasadzie one są w hierarchii czy powyżej ludzi. Aber sie stehen nicht über den Gläubigen. Ale oni nie stoją powyżej wierzących, nawróconych. Denn sie haben die Aufgabe, den Gläubigen zu dienen. Oni mają zadanie, czy służbą anielską jest służyć nawróconym. Wir sind also hier nach befähigt, auch Engel einmal zu richten. Więc jesteśmy tutaj również, mamy ten zaszczyt, czy jesteśmy, dostaliśmy możliwość taką sądzić, również rozsądzić nad aniołami. Paulus will durch die verschiedenen Fragen das Herz und das Gewissen der Korinther erreichen. Paulus, przez te wszystkie różne pytania, on chce osiągnąć serce i sumienie Koryntian. Und jetzt in Vers 4 gibt er eine Empfehlung. I w wierszu 4 daje on pewną wskazówkę. Für diese irdischen Dinge sollten Sie die einfachsten nehmen. Na te ziemskie sprawy powinni oni die gering geachtet sind in der Versammlung. Was sollen sie machen für die irdischen? Diejenigen nehmen, die gering geachtet werden. Brać tych, którzy są uważani za małych na tej ziemi, maluczki. In einer Versammlung gibt es unterschiedliche Personen. W zgromadzeniu znajdują się oczywiście różne osoby, różne osobowości. Und da gab es vielleicht solche, die eine besondere Aufgabe hatten. Być może było tam, były tam osoby, które miały jakieś szczególne. Davon spricht er ja in Kapitel 1. Szczególne zajęcie, ja o tym mówię w rozdziale pierwszym. Da gab es Brüder, die die Aufgabe eines Evangelisten oder Hirten oder Lehrer. Byli bracia, którzy mieli zadanie czy służbę ewangelisty, pasterza czy nauczyciela. Sie sollten Brüder nehmen, die ohne eine besondere Fähigkeit ausgestattet sind. Oni powinni brać w tym przypadku braci, którzy nie byli wyposażeni w żadną z tych szczególnych darów. Er sagt mit anderen Worten, um diese irdischen Dinge zu entscheiden, brauchen wir keine geistigen Gnadengaben. Powiedział Paulus, mówi na tutaj w słowie, że żeby te ziemskie sprawy rozwiązać, nie potrzebujemy żadnych darów duchowych. Da muss man einen nüchternen Verstand haben. Po prostu trzeba mieć trzeźwy umysł. Da muss man ein bisschen Lebenserfahrung haben. Trzeba mieć troszeczkę doświadczenia życiowego. Da muss man objektiv sein. Trzeba być obiektywnym. Ohne Ansehen der Person muss man beurteilen. Rozsądzać niestronniczo. Es ist mit anderen Worten etwas einfacher, sagt er hier. W innych słowach on mówi o tym jako o czymś prostym. Wir Menschen machen ja schnell Unterschiede. My jako ludzie robimy bardzo szybko różnice pomiędzy nami. Aber manche, die gering geachtet worden sind, haben ein besonderes Denkmal im Wort Gottes gesetzt bekommen. I niektórzy, którzy są tak często traktowani tak po macoszemu, czy jako mniejsi, dostali tutaj ważne zadanie Słowa Bożym, postawiony tutaj pomnik Słowa Bożym. Als er Jesus am Kreuz hing, wer hat die Stimme für ihn erhoben? I jak Pan Jezus szedł na krzyż, kto podniósł dla niego głos? Petrus? Johannes? Piotr, Jan? Keiner von ihnen. Żaden z nich. Wer hat denn etwas gesagt? Kto coś, kto się powiedział? Der Übeltäter. Ten złoczyńca. Gedenke, meine Herr, wenn du in einem Reich kommst. Pomni, mój Panie, kiedy wejdziesz do Królestwa Bożego. Er war derjenige, der Einzige, der den Herrn geehrt hat. To był jedyny człowiek, który w tej drodze Pana Jezusa na krzyż go uwielbił. Indem er seine Stimme für ihn erhoben hat. W tym, że on podniósł, czy wypowiedział się na jego temat, dla niego. In den Augen der Gesellschaft war unten durch. W oczach społeczeństwa to był absolutny margines. Aber Gott hat ihm so ein Denkmal gesetzt, mit seinem Wort. A Bóg mu podarował taki pomnik w Słowie Bożym. Upamiętnił go w Słowie Bożym. Ein zweites Beispiel. Drugi przykład. Ihr kennt alle das kleine Mädchen, das Gefangen genommen wurde beinahe. Wszyscy znamy tą małą dziewczynkę, która została pojmana przez, która została pojmana i służyła w domu Aarona. In den Augen der Menschen gegenstandslos, kein Wert. W oczach społeczeństwa czy ludzi była to, był to człowiek bez wartości nominalnej. Und welch eine Botschafterin der Gnade Gottes durfte sie sein. Ale jaką, jaką zwiast, jak, jaką zwiastunką była, czy jaką miała możliwość, jaką wspaniałą nowinę zwiastować. Nowinę o łasce Bożej, wyjątkowej łasce Bożej. Wir wollen uns hüten, Unterschiede zu machen bei Geschwistern. My chcemy przed tym bronić, czy zachować od tego, żebyśmy pomiędzy nami robili różnice. Der Jakobusbrief warnt uns eindeutig davor. List Jakuba on nas jednoznacznie ostrzega przed tym. A Paulus will jetzt sagen, wir brauchen keine besonderen Voraussetzungen, um irdische Dinge zu beurteilen. Paweł chce nam tutaj w tym wierszu powiedzieć, że my nie potrzebujemy żadnych specjalnych darów czy zadań, darów, żeby rozporządzać się nad tymi ziemskimi sprawami. Vers 5. Wiersz 5. Er sagt, ich sage euch das zu beschämen. Mówię wam to, aby was zawstydzić. Ich rede so, dass ihr euch schämen müsst. Ja mówię do was w ten sposób, że wy musicie się zawstydzić. Was Liebe? Czy to było? Das war Liebe. Czy to była miłość. Miłość? Czy to było miłością? Paulus wollte nicht als Endergebnis die Beschämung der Korinther haben. Paweł wcale nie chciał jako wynik ostateczny mieć to zawstydzenie, czy osiągnąć to zawstydzenie Koryntian. Sondern durch die Erkenntnis, tylko przez rozpoznanie, sollten sie sich die Gedanken Gottes zu eigen machen. Oni powinni, powinni myśli Boże sobie przyswoić. Buße tun und ihr Verhalten ändern. Pokutować i zmienić swoje zachowanie. Beschämung war gewissermaßen nur ein Zwischenziel. Zawstydzenie było w pewnym sensie jedynie takim celem częściowym czy wychowawczym, przejściowym. Aber ohne dieses Zwischenziel war das Endziel nicht zu erreichen. Ale przez ten cel taki częściowy, czy przez ten cel taki pośredni, nie można było osiągnąć tego celu końcowego, który Paweł zamierzał. Er sagt, ist er nicht ein Weiser unter euch? Mówi do nich, czy nie ma ani jednego mądrego między wami? Wie muss ich das getroffen haben? Jak to musiało ich zaboleć? Wie sie doch für Weiser ausgaben? Ponieważ oni się uważali za bardzo mądrych. Vers 6. Beurteilt ihr noch einmal den Sachverhalt, es rechtet Bruder mit Bruder und das Korinther. I w wierszu 6 mamy jeszcze raz przedstawiony bardzo krótko, tak esencyjnie ten przebieg wydarzeń, kiedy brat przeciwko bratu się procesuje i to przed niewiernymi. Er wiederholt gewissermaßen den Sachverhalt von Vers 1. On pokazuje, czy powtarza w pewnym sensie to przebieg wydarzeń, ten nagłówek z wiersza pierwszego. Er will damit gewissermaßen den Gedankengang, den er vorher entwickelt hat, unterstreichen. W ten sposób on chce podkreślić ten tok myśli, który rozpoczął na początku, sodass sie ihr Verhalten auch als unmöglich erkennen. Żeby oni również swoje zachowanie ocenili jako nieprzystojne, niemożliwe. Jetzt kommt er in Vers 7 zu einer neuen Betrachtungsweise. I w wierszu 7 zaczyna nowe rozważanie. In den ersten 6 Versen hat er gesagt, man kann über irdische Dinge sich austauschen, da kann ein Urteil gefällt werden. W wierszu 1 do 6 on powiedział, że można między sobą się wymieniać tymi sprawami ziemskimi. Jest również istnieje możliwość tego, żeby rozsądzać między sobą, między tymi sprawami ziemskimi. Das ist ein niedriger Weg, der aber durchaus durch das Wort auch gedeckt ist. To jest wprawdzie droga, która jest na niskich wyżynach, ale jednak ona jest w jakiś sposób pokrywa się ze Słowem Bożym. Jetzt kommt er auf einen höheren, kostbaren Weg zu sprechen. Ale teraz on skakuje na wyższy kurs, na wartościowe, pokazuje wartościową drogę. Er sagt gewissermaßen, es ist ja schon ein Fehler, wenn man für seine eigene Rechte eintritt. Mówi, że ostatecznie, czy w zasadzie to już jest błąd, jeśli się człowiek występuje w obronie własnych praw. Lasst euch doch lieber übervorteilen. Mówi, besteht nicht auf eurem Recht. Tak, dajcie es, zrezygnujcie lepiej z tego prawa, czy własnej obrony, tak, czy występowania w tego prawa, występowania w obronie własnych praw. Hatte das nicht Abraham schon praktiziert? Czy już Abraham tego nie praktykował? Da war der Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Tak, bo znamy to Słowo Bożego, że pasterze Lota i pasterze Abrahama, oni się między sobą spierali. Jestem obrońcy. Pierwsza Mojżeszowa 13. Uważać. Abraham? I co mówi Abraham? Lass to kein Streit sein. Nie potrzebujemy kłótni. Zostawcie to na boku. Lieber Lot, such dir etwas aus in dem Land. Drogi, znajdź, szukaj sobie coś w tym kraju. Nimm dir es. Weź sobie. Er als der Jüngere durfte wählen. On jako młodszy mógł sobie wybrać. Hatte Gott nicht Abraham gesagt, ich will dir alles geben? A to, czy to nie powiedział Bóg Abrahamowi, że ja chcę tobie wszystko podarować? Aber Männer und Frauen, die mit Gott in einer Beziehung leben. Ale mężowie i kobiety, które żyją w społeczności z Bogiem, żywej społeczności z Bogiem, sind bereit persönlich zu verzichten. Są gotowi na to, czy są gotowi na to, żeby rezygnować z osobistych korzyści. I frage, ist Abraham deshalb ärmer geworden? Pytanie, czy Abraham przez to w jakikolwiek sposób stał się biedniejszy? Nein, er hatte Tugend Gottes offenbart. To zupełnie nie. On miał wiele błogosławieństw, które są objawione przez Boga. Die Menschen, die ihn beobachtet, sagen, Abraham, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Miał mądrość podawaną przez Boga. Ludzie, którzy go obserwowali, mówili, Abraham, ty jesteś człowiek Boży pomiędzy nami. Und zu einem so ein Zeugnis bekennt sich Gott. I do takiego świadectwa przyznaje się Bóg. Jest noch aus Psalm 37. Czy jest tam jeszcze z Psalmu 73? 37? Psalm 37. Vers 5. 6. Vers 5. I szósty. Powiesz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesz jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Eine eindeutige, zeitunabhängige Aussage der Schrift. Absolutnie jednoznaczna i niezależna od czasu wypowiedź Słowa Bożego. Wir denken an Herrn Jesus, lesen wir zu Petrus 2. My myślimy jeszcze o Panu Jezusie, przeczytamy to jeszcze z 1 listu 15 rozdziału. Erst Petrus 2, Vers 23. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wiersz 22. 1 Petrus 2, Vers 23. Wiersz 23. On, gdy mu złożono, nie odpowiadał orzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Er begab seine persönliche Sache einfach Gott. On podał to swoją osobistą sprawę Bogu. Das sollte auch bei uns der Fall sein. To powinno być również w naszym przypadku. Er begab sie dem besten Rechtsanwalt. On oddał to najwyższej czy najlepszej instytucji prawnej, jaka istnieje. Und der wird das Recht hervorkommen, das wir mit haben. Wenn wir im Hinblick auf persönliche Dinge verzichten üben, wird Gott uns immer belohnen. Kiedy w sprawach osobistych rezygnujemy z sporu między braćmi, będzie Bóg nam błogosławił. Vers 8. Wiersz 8. Sie taten Unrecht. Oni czynili nie szkodę, jest napisane. Sie waren noch nicht mehr interessiert an dem Recht. Oni nie byli nawet zainteresowani samym prawem, tylko sondern sie sehnten sich danach, Unrecht zu tun. Tylko się chcieli, czy właściwie było ich życzeniem, żeby szkodę komuś wyrządzić. Sie wollten einander übervorteilen. Oni chcieli pomiędzy sobą krzywdzić się. Das kommt alles aus der alten Natur. To wszystko pochodzi ze starej natury. Und wieder muss er in Vers 9 sagen. I mówi, musi znowu Paweł w wierszu 9 powiedzieć. Wisst ihr nicht? Czy nie wiecie? Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego. Wenn einer vor Gott zusammengebrochen ist und sagt, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig, ist und bleibt ein Kind Gottes. Jeśli ktoś kiedykolwiek w swoim życiu załamał się przed Bogiem i powiedział, o Boże, bądź mnie grzesznikowi miłości, jest on dzieckiem Bożym. Aber Gott erwartet auch zu Recht, dass wir innerhalb des Reiches Gottes uns nach seinen Maßstäben ausrichten. Ale Bóg, on oczekuje od nas, i to jest prawidłowe, że byśmy się w ramach tego Królestwa Bożego zachowywali Jego, zachowywali godnie Jego. Alle, die ein christliches Bekenntnis haben, każdy, kto ma chrześcijańskie wyznanie, gehören zum Reich Gottes. Wyznanie w takim szczerym sensie, oni należą do Królestwa Bożego. Sind aufgerufen von jeder Art der Ungerechtigkeit, sich zu distanzieren. Są powołani do tego, żeby się zdystansować do każdego rodzaju niesprawiedliwości. Er muss sagen, irret euch nicht. Irret euch nicht. A on mówi do nich, nie mylcie się, nie łudźcie się. Habt keine falschen Gedanken. Nie miejcie żadnych niewłaściwych czy nieprawdziwych myśli. Wir haben noch zweimal diesen Satz, irret euch nicht. Mamy dwa razy te zdanie powtórzone, nie łudźcie się. Einmal in Verbindung mit Galater 6. Raz w połączeniu z listu do Galacjan 6 rozdział. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Nie łudźcie się, Bóg nie da z siebie się naśmiewać. Każdy kto co Saat und Ernte stehen in einem Zusammenhang. Żniwo czy siew i żniwo stoją ze sobą w nierozłącznym związku. Wenn ich nur ein äußeres Bekenntnis zum Reich Gottes habe, jeśli mam tylko powierzchowne takie zewnętrzne wyznanie prawa Bożego, aber nicht danach wandle, ale nie chodzę w tym, nie. Dann kann ich auch nicht zukünftig in die wunderbaren Segnungen dieses Reiches eingehen. To nie mogę również w przyszłości wejść do Królestwa Bożego. Dann haben wir wieder eine Auflistung. Znowu mamy pewne wyszczególnienie. Sondern eine Auflistung hatten wir auch im Hinblick auf den Umgang. Takie wyszczególnienie mieliśmy również w spojrzeniu, czy spojrzeniu, jeśli chodzi o opodzenie się ze sobą. Damals war es Kapitel 5, Vers 11. Wtedy to było w 5 rozdziale 11 wierszu. Mit solchen Menschen, die durch Sünde gekennzeichnet sind, sollten wir keinen Umgang haben. Że z takimi ludźmi, którzy są napiętnowani grzechem i oni są tutaj wyszczególnieni, nie powinniśmy w ogóle przestawać. Wenn sie ein christliches Bekenntnis haben. Jeśli oni mają chrześcijańskie wyznanie. Über den Begriff Hura brauchen wir sicherlich nichts mehr zu sagen, damit haben wir uns gestern auch beschäftigt. Jeśli chodzi o przeteczników, to myślę, że nie musimy nic na ten temat nic mówić. O tym mówiliśmy wczoraj. Götzendienst. Bałwochwalstwo. Wird zwar nicht gesagt, dass der Eigenwille Götzendienst ist. Nie jest wprawdzie tuż konkretnie powiedziane, że własna wola jest bałwochwalstwem. Aber jetzt sagen wir 15, sagt, wie Götzendienst. Eigenwille ist wie Götzendienst. Ale w rozdziale 15 jest powiedziane, że jest to jak bałwochwalstwo. Ehebrecher. Cudzołożnicy. Wenn ich die Ordnung, die Gott in der Ehe festgelegt habe, auflöse. Jeśli ja ten porządek, który Bóg podarował jako małżeństwo, rozwiązuję. Knabenschänder. Rozpustnicy. Männer, die sich an Kindern vergehen. Mężołożnicy. Weichlinge, solche, die etwas mit sich machen lassen in der Beziehung. To są ludzie, którzy żyją w związku podarowanym od Boga. Mężołożnicy? Die sind die passiv, die das an sich geschehen lassen. Ach so, und dann sind das zwei Stück, okay. Ja. Więc no to u nas przetłumaczy mężołożnicy, a w niemieckiej Biblii to są mężowie, którzy zadają się z dziećmi, ale w takim negatywnym sensie. Oni to jest pokazane, to jest to pokaz pewnej słabości, czy chorob, słabość, która nie powinna w ogóle towarzyszyć mężczyznom. Lesen wir zwei Verse aus Römer 1, weil das Thema aktuell ist. Przeczytamy dwa wiersze z Rzymian, z drugiego rozdziału listu do Rzymian. Wir lesen mal Römer 1, Vers 27 und 28. Przepraszam, z pierwszego listu do Rzymian, z wierszu 28 i 27 do 28. Ja. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapołali jedni ku drugim rządzą mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazanie uznać Boga, za wskazane uznać Boga, czy to wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, to co nie przystoi. Aus diesen beiden Versen ist klar erkennbar, dass die Beziehung gleichgeschlechtlicher Art letzten Endes ein Gericht wird. Z tych dwóch wierszy jasno, zupełnie jasno wynika, że związek pomiędzy obiema, czy taką samą płcią jest ostatecznie sądem Bożym. Eine ganz schlimme Sünde. Bardzo ciężki grzech. Die heute wieder mehr in die Öffentlichkeit hinein. Który dzisiaj coraz więcej przenika do społeczeństwa. Społeczeństwa, chodzi do przenika do tej oficjalnej, tej publicznej sfery. Solche Personen haben im Reich Gottes keine Berechtigung. Takie osoby nie mają w Królestwie Bożym żadnego sensu. Auch Diebe, jemand, der heimlich etwas wegnimmt. Jak i również złodzieje, ludzie, którzy coś w ukryciu zabierają, co do nich to nie należy. Habsüchtige, Trunkenbolde, dafür haben wir gestern schon gesprochen. O chciwcach i o pijakach, czy o pijakach, rozmawialiśmy już wczoraj. Schmäher, solche, die andere erniedrigen, beleidigen. O szczercy, czyli tacy, którzy innych poniżają i obrażają. Räuber, die mit Gewalt etwas nehmen. Zbóje, czy zdziercy, którzy zabierają coś przemocą. Nein, mit solchen hat das Reich Gottes nichts zu tun. Nie z takimi, znaczy nic, nie ma Królestwo Boże nic wspólnego. Sie werden nie in den Segen eingehen. Oni nie będą nigdy nie doświadczą tego błogosławionego stanu. Und dann sagt in Vers 11, und solches sind einige unter euch gewesen. I mówi w 11 wierszu, ale takimi niektórzy z was byli. Paulus erinnert sie daran, wo sie hergekommen sind. Paweł, on przypomina im, skąd wy pochodzicie. Und dann zeigt im zweiten Teil des Verses, wozu Gott sie gemacht hat. I pokazuje w drugim części tego wiersza, do czego uczynił ich Bóg zdolnymi, czy czym uczynił ich Bóg. Wir fassen zusammen. My to teraz podsumujemy. Rechtsstreit unter Brüdern. Kłótnie prawne pomiędzy braćmi. Man hat die Möglichkeit in aller Ruhe vor Gläubigen die Dinge zu ordnen. Jest możliwość, żeby to taki spór przed wierzącymi w spokoju wyjaśnić. Man hat aber den höheren Weg, persönliche Rechte nicht einzufordern, sondern darauf zu verzichten. Ale jest jeszcze możliwość bardziej szlachetna, wyższa, czyli osobiście zrezygnować ze swoich racji czy korzyści osobistych. Und wo endet das? I gdzie to się zakończa? Indem Paulus daran erinnert, wo Gott sie hergeholt hat. Na tym zakończa się to, że Pan, że Paweł pokazuje im, skąd ich Bóg przyprowadził. Und wozu Gott sie gemacht hat. I ostatecznie, czym ich uczynił. Wollen wir dann auch angesichts dieser gewaltigen Größe und Herrlichkeit Gottes für unsere eigenen Rechte eintreten? I czy jeszcze w obliczu tego, tej wspaniałości, czy chcemy jeszcze żądać swoich praw? Nach der Pause wollen wir uns vielleicht noch kurz mit diesen letzten Ausdrücken des Verses 11 beschäftigen. Po przerwie będziemy chcieli jeszcze się zająć troszeczkę tymi ostatnimi słowami. Pierwsza, 15.